سپاس دەکەم مامەکە چاودێری هایدیت کرد. تەنها من دەمەوێت چاوم پێی بکەوێ. ئێستاش زانیم کە ئەو لەگەڵ تۆ زۆر دڵخۆش بووە. ئایا هێشتا هەر لە من تووڕی مامە؟ لەگەڵ من دڵڕەق مەبە. من دەمزانی کە تۆ بەباشی چاودێری ئەو دەکەیت. ئێستاش بۆم دەرکەوت کە من بۆ چوونەکەم هەڵە نەبوو. ئەو کات من نەمدەتوانی کە جگە لە تۆ باوەڕ بە کەسێکی تر بکەم. هەوڵ بدە لێم تێبگەی. ڕێگە چارەیەکی ترم نەبوو لەوانەیە وابیر بکەیتەوە کە من هەڵە بووم. کاتێک کە لێرە بەجێم هێشت، بەڵام هەست و خۆشم هەردەم لای ئەو بووە. بیرم کردەوە کە کەسێک بدۆزمەوە تاوەکو هایدی نادابنێم. ئەزیەتی تۆ نەدەم. ئێستا بەڕاستی بڕیارم داوە ئەو لێرە ببەم. باوەڕم پێ بکە مامە، من بۆ ئەوە هاتووم تا ئەو ببەم لەگەڵ خۆم. ئێستاش دەتوانم هایدی لەگەڵ خۆم ببەم بۆ شاری فرانکفورت. بۆ فرانکفورت؟ بەڵێ، بۆنە. ڕوخسەت هەیە لێرە دابنیشم؟ تکایە گوێم لێ بگرا. زۆر چاوەڕێم کرد تا بتوانم دوا ڕۆژێکی باش بۆ هایدی بڕەخسێنم. کاتێک ئەو کاریان پێشکەش کردم بڕوام نەدەکرد. کەچی ئێستا هەموو شتێک ئامادەیە. هایدی دوا ڕۆژێکی گەشت چاوەڕێی دەکا. مامە، یەک کەس لە نێوان هەر ملیۆنێک ئەو هەلەی بۆ دەڕەخسێ. دەزانی چیە؟ بێگومان نازانی، بەڵام من کەمێکی تر بۆ تشی دەکەمەوە. مەترسا، شتەکە وەکو خەون وایە. ئەو دوو کەسەی کە لەلایەن کار دەکەم لە فرانکفورت هاوڕێیەکیان هەیە کە لە دەوڵەمەندترین پیاوی ئەوەیە. بەڕێز سیسمان پیاوێکە ژنەکەی مردووە. کچێکی تەمەن 12 ساڵانی هەیە، ناوی کلێرە. ئەو کچە بەستە زمانە ناتوانێ بڕوە، بۆیە هەر دەبێ لە ماڵ بێ وەکو دیل. هەروەها ناشتوانێ یاری لەگەڵ هاوڕێکانی دابکات و ناشتوانێ بچێتە قوتابخانە. ئەو ئێستا لەلایەن یەکێک لە مامۆستاکان لە ماڵەوە وانەکانی دەخوێنێ. بەڕێوەبەری ماڵەکەش بۆ حاڵی کلێری دیایە دڵتەنگە. بۆیە داوای لە من کرد ئەگەر کچێکی ئاپڵ و زیرەک دەناسم ئەوە لەگەڵ خۆمی ببەم تا لەگەڵ کلێر دابژی. بەو شێوەیە دەربارەی هایدی قسەم بۆ کردووە. نەک تەنها ئەوە، بەڵکو چوومە ماڵی بەڕێز سیسمان و قسەم کرد لەگەڵ ئەو کەسەی کڕی خەری ئەو ماڵەیە کە ناوی خاتوو ڕۆدن مایلە. دەربارەی هایدی قسەم لەگەڵی کرد. ئای چەند ئافرەتێکی باش و ڕێک و پێکە. پێم گوت کە هایدی زۆر کەیف خۆشە و تەندروستی زۆر باشە. ئێستا زۆر گەورە بووە لەو ماوەی کە لەناو ئەو چیانەیە و باسی هەموو ئەو سیفەتە باشانەی کە لێرە فێری بووە بۆم کردووە. بەو شێوەیە داوای لە من کرد ببەم بۆ لای بۆ فرانکفورت. ڕاستییە مامە، ئایا ئەمە شتێکی خۆش نییە بەلاتەوە؟ چیرۆکەکە تەواو نەبوو. ئێستا تەواوکراوەکەی دەبیستی؟ ئەگەر کلێر شتێکی بەسەر بێت کە ئەو ئێستا زۆر لاوازە و بێتوانایە، ئەوە باوکی هایدی دەکاتە کچی خۆی. بەو شێوەیە دەبێتە کچێکی دەوڵەمەند. باشە، ئەوە شتێکی زۆر نایاب نییە. دوا ڕۆژی هایدی بەڕەزامەندی تۆ بەندە. تکایە ئەوە قبول بکە بۆ هایدی، چونکە ئەو پێویستی بە هاوکاری هەموومان هەیە. ڕەنگە لەناو ئەو ژیانە زەحمەتەدا لەناو بچێ. هیچ شتێکی دیکەت هەیە بیڵێ دیدی؟ ها؟ ئەوە چی تەمامە؟ ئەو دەقسەی پێم گوتی بەس نییە؟ ئەگەر ئەو قسانە بە یەکێکی تر بگوترایە، ئەوە سوپاس و خۆشی و شادی خۆی دەردەبڕی بۆ ئەو هەڵەی کە ڕەخساوە بۆ کچی کوڕەکەی. کەواتە ئەم قسانە بۆ کەسێکی دیکە بکە. من بڕوام بەو جۆرە قسانە نییە کە دەیکەی. ئایا هەر ئەوەندە قسەیەت هەیە بیڵێ؟ باشە، گوێم بۆ ڕابگرا. هایدی ئێستا تەمەنی 8 ساڵە. باشتر وا بیرێک لە دوا ڕۆژی ئەو بکەیتەوە. ئەو هەتا ئێستا نازانێ بخوێنێتەوە. هەمووان ئەو قسەیە دەکەن. تۆ ناتەوێ بچێتە قوتابخانەی گوندەکە. بۆچی؟ هەتا دانیشتوانی گوندەکەش هەست بە نیگەرانی دەکەن بۆ هایدی. دەڵێن کە ئەو نەفام و نەشارەزا دەردەچێت. من بەرپرسی ئەوم. ناتوانم بەو شێوەی وازی لێ بهێنم. ئێستا من بەرپرسیارەتی ئەو دەگرمە ئەس تۆ. هیچ کات ناتوانم وازی لێ بهێنم. دیدی، ئەگەر دەتوانی کچەکە ببەی بڕۆ بیبە. چێ دەتوانی ڕێگەم لێ بگرێ؟ بیر بکەرەوە پێش ئەوەی بڕیار بدەی. ئەگەر داوایە کرد لەسەر تۆ مار بکەم، ئەوە من دەیبەمەوە. هەموو خەڵکی دۆروێش پشتی من دەگرن. کەس لای تۆ ناگرێ. وا دەزانی کە من نایبەمەوە مامە؟ خەڵکی دۆروێ هەست بە ئازارەکانی هایدی دەکەن. لبیری شد نزی کامل دادگا باسی رابردود دکم او رابردوی که ده تویل بیری بکی بزانه که یاسا پشتی من دگری تون که من دمیو اکتیگ لروخان رزگار بکم باریس پیمو تی بیدنگ با دیدی هایدی ببا با هشوینه که حضر لیتی تیگه اشتی بلام هر چیز نهینی و او مالا تیگه اشتی من نامه روژگ لروژان و قصانم پی بلای که است تو پیم دلی هر دلی هیز عقلیک لناو میشک دانیا دیدی تو زور کل رقی برادر ولیرا هر چیز نگری تو دی برادر ول مالا کم دی خیراکا باشا استا هایدی لگم خون ببم والا مکل لای هایدی لو بپرسا بر یاردان لسرشتی کی آوا لدس او نیا لگل اوش دالی دا پرسم وادی بینی دیدی بیگمان راضی دبید لگلم دابید ها بله هایدی آماده با دچین فرانکفورت لوی حسب آرامی زیاتر دکی وگلیره دی بو فرانکفورت هایدی بو فرانکفورت؟ بله فرانکفورت با پیر دوتی که دتوانی لگلم دابی با پیر مای گود؟ بله کواتا نامه لگل تو بیم هایدی جیل مبا کتکم که تک فرانکفورت دبینی حسد لی دبی من لو دل نیام تواو لو دل نیابا که حسد لی دبی حسم لیلی رب من موا چون لو دل نیا دبی فرانکفورت شاری که جوان و گوریا لیوی بالخانه برز و گوره دبینی و هر وها شقام پان و برینکان و زگه لگلیشتی تری گرین هر که گیشتی اوی یکسر بغیار ددی که نگری تو بو ایر هایدی نه خیر نامه وی بلان بوتی من بلانم بدا پیره پیتر داوه که من همو روژک سردانی بکم هر وقت دستانی او کورا اگر من لیره بروم او زور تلتنگ دبید که گرای تاو دتوانی سردانی بکی هایدی و دشتوانی دیاری که دوانی بو بینی لگل خود دیاری؟ هم دنانی سپی بوده هینم نانی جو زرقا ناتوانم بیجو ناتوانم نانی گنم بکرم اهل فرانکفورت نانی سپی دسته کهوید؟ بگو من لوی هرچی کت حزلی بی عزیزکم دتوانی بیکری روش داده گرم و ایره؟ بگو من لگل موره هایدی که تا که درنگو دا پیرش زور دل خوشده به که لگل من بیت باشا دی لگلت دیم نانی سپی با دا پیره پیتر دکرمو هنده توت نیش با با پیرم هایدی لو کاتی کدیدی و هایدی چونه فرانکفورت پیتر سرقالی کوکرنوی دار بو. دبوای استا پیتر لقتاب خانه با. بلام او حز لقتاب خانه ناکاتو حز دکا لناو کلککان دا بسوره توا. سلاو هایدی پیتر پیم بلوه با چوه ده تی با فرانکفورت لگل پورم دیدی تیت گود فرانکفورت بله پیش اوه بروم ده مه سردانی ده پیرت بکن نه هایدی استانه توانی بتی دی خیره با بروین بلام ده پیره پیتر همو روشک چاوره من دکن کاته گرای تو ده توانی سردانی بکی بلام استانه ده بید بروین هایدی که ده گره ایوا ماوی کیتر دا گریتا و پیتر چی روی داوا؟ او دنگا دنگا چیا؟ گوی ما داره، شتیکی بچو که دای که گیان، پیتر هنده داری خسته سر زوی، ایتر هر اونده بو. من ترسان. اما کار یکی باش نیا. پیتر، او دنگه دنگه کم بکره وا. اما کار یکی شیاو نیا. ها؟ چی بوا پیتر پیم بله؟ پیوندی به هایدی او هیا دیدی هایدی لگل خوی برد با فرانکفورت بله امن به چای خون بینی بله هایدی اوه دیدی اما حوالی که زور نخوشا لیمی دور مخوا دیدی هایدی ملی دور مخوا لیمی مستینا هایدی بابروین ای تو جد لینیا دا پیره بانگم دکات دمه بسمله بابروین هایدی کات من با دستوانیا بلا مو بانگم دکات دبی زو بروین چون که ارسان دا زو بچین دا توانی زو بگرینیوا خیراکا هرگز ناگره تو دبینی فرچی هایدی هایدی دیدی هر امرو داروی؟ بله ها آخر یکی به آواتی خود گیشتی گوتم که سردکوم بوره دیدی خیره که باشه هایدی خیره دبین نانی ایمه پلمانه دبی بروین خواتان لگال. من دلخوشم. هر وها منیش. هایدی زور بخوشی دجی. هایدی دگریتو او سرزاوی خوشی بو با من ایسا هموش ده کتایی بیهاد لهرچوی بوید خوای گوره بت پارزه هایدی خوای گوره بت پارزه کچکم پیتر پیتر وره ایرا وره کرو بچکو لکم من زور دلخوشم با اتنت دیلی گلم نان بخوی پیتر نانم خواردوا زور باشا ماما با ماوی چند هایدی لفرانکفورت دمینه توا پیم بلی ماما دزانی که دگره توا ماما نزانی که دگره توا نخیر نزانم او که دگره توا ها هیوه دارم زوب گره توا هایدی نگره توا کرکم او هرگیز نگره توا هرگیز؟ نه توانم باور بکم نه توانم بوچی تو منت بزیهش تایدی بوچی منت بزیهش نه توانم باور بکم کواتا بوچی رگی روشت لیه نگرد بوچی ولام دوا بوچی Heidi! تطيع الإسراع أكثر يا هايدي، فلنسترح قليلا. كلا، يجب أن أعود إلى البيت الليلة. أكيد. كانت هايدي تجري بسرعة هائلة، وكل همها هو أن تشتري خبزا أبيضا لجدة بيتر. لم تتعب أبدا رغم طول المسافة. كل ما كانت تفكر به هو أنها ستعود بسرعة لتشاهد البسمة السعيدة على ثغر جدة بيتر، وأن تكون من جديد مع جدها العزيز.